Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. У сённяшняй перадачы мы атрымаем доступ да некаторых таямніц беларускай майстроўні, як той казаў, з першых вуснаў. Сяржук Сокалаў-Воюш шмат гадоў жыве ў ЗША і на радзіме бывае наездамі. Ягоныя ўспаміны і думкі пра маладзёвы рух, якім ён быў 30 гадоў таму, Таццяна Сапач запісала праз скайп. Адсюль часам невыразны гук. Сяржук прыгадвае, што майстроўня напрыканцы 1980 году была створаная ў выніку палітычнага рашэння. Пачыналася ўсё ў прынцыпе з палітыкі. Бо была палітычная група наша, якая ў тых савецкіх умовах палітычна працаваць не магла, і таму трэба было нейкае выйсце на шырэйшыя масы праз нешта іншае. І выйсце натуральнае было праз фальклор, праз стварэнне асяроддзя проста нармальнага беларускага жыцця. Вось гэта ўсё пачыналася. З 5 чалавек і там 6, я не лічыў. На маю думку, трэба адрозніваць гучанне слова «палітыка» сёння і 30 гадоў таму. Сёння палітыка толькі адна са сфераў жыцця, а тады палітыкі ў жыцці звычайнага чалавека папросту не было. І адначасова ўсё навокал, калі да яго дакрануцца без дазволу, станавілася палітыкай. Можа быць, у першую чаргу гэта тычылася беларускай мовы, якая ахоўвалася дзяржавай у адмысловым рэзервате. Несанкцыянаванае гаварэнне па-беларуску было палітыкай. Большай ці меншай у залежнасці ад таго, пра што гаварылася. Калі пра незалежнасць і русіфікацыю, узровень палітычнасці дасягаў крымінальнага накалу. Калі пра фальклор і традыцыі продкаў, можна было застацца беспакараным і пазбегнуць гутаркі з куратарам ад КГБ. Хоць і не шмат каму гэта ўдавалася. Калі ўлічыць, што наша палітычная група, пра якую кажа Сяржук, называлася «Незалежнасць», будзе зразумела, што дзейнічаць яна магла толькі нелегальна. Так і дзейнічала. Гэта найперш Вінцук Вячорка, Сергій Дубавец. Пазней да іх далучыўся я, мы выпускалі часопіс «Люстрадзён». Розныя іншыя друкаваныя матэрыялы распаўсюджвалі. Там таксама Ігар Герменчук належаў і Сергей Запруцкі. Ну, вядома, Арына Вячорка таксама была ў гэтай нашай першай групе. І паколькі ў тых умовах набраць яшчэ палітычных людзей было і небяспечна, і складана, і шырока не можна было такім фронтам ісці, то трэба было пашырацца нейкую іншы спосаб. Вось тады ўзнікла думка паспрабаваць зрабіць тое, што можна зрабіць, а можна зрабіць што? Фальклор. Пазней, як высветлілася, чаго таксама не можна рабіць. Але мы вырашылі падрыхтаваць каляды, і паколькі ідэя ўзнікла перад калядамі за пару тыдняў, то трэба было хутненька ўсяму гэтаму навучыцца. Дзякую Богу, была Ларыса Сімаковіч, якая ведала фальклор, спяваць умела сама і умела навучыць іншых. Мы сабраліся на першыя спеўкі вельмі невялічкай групай у адной з пустых аўдыторый на Філфаку ўвечары, а потым звязаліся з мастакамі, тэатральна-мастацкім інстытуце, і ўжо на другія спеўкі, я думаю, што было чалавек 30-40. Вялікая грамада прыйшла з тэатральна-мастацкім інстытуце. І так і пайшло, і так з'явілася майстроўня. Я назваў яе з'яўленне цудам, бо мне самому яна памятаецца як цуд. Не маючы схільнасці да палітычнай руціны, я бачыў, як нашы адраджэнскія ідэі рэалізуюцца праз культуру, як праз спевы і народныя святы на вачах паўстае іншая, паўнавартасная Беларусь. Паўставала яна, натуральна, у людзях, у майстроўцах і тых, хто да іх далучаўся. Зразумела, што гэта таксама была палітыка ў тагачасным гучанні гэтага слова. Між іншым, эксцэнтрычны сяржук Сокалаў Воюш з ягонай заўсёднай торбай жартаў ды імправізацыяў запомніўся мне як ці не самы непалітызаваны майстровец. Які цуд, якая паэзія. У наших тих молодих уявленнях ми могли вирятувати Білорусь, виглядає, що сьогодні навіть ширейше, шмат ширейше, непомірно ширейше коло білорусів, несовмірно з тим, що було, не може врятувати Білорусь. Але тоді ми розлічували тільки ось менавіто на такі свої сили і не от поезії, справді треба було працювати. Поезія була для тих, хто приходив, хто додавався, хто додавався, хто уключався в гэты рух у свой спосаб, у магчымы для яго спосаб. Для іх была паэзія, а для нас была праца, прыемная праца, пажаданая праца, тая праца, якой хацелася, хацелася рэалізаваць свае ідэі, але вось пакуль што такі спосаб выбіраўся. Для мяне паэзіі не было. Па вялікім рахунку паўставала новая культура. Мы ўсе былі зачараваныя патокам інфармацыі, што даходзіў да нас з розных бакоў, калі раптам высвятлялася, што дагэтуль з афіцыйных крыніц мы не атрымалі і малой часткі праўды пра саміх сябе як беларусаў. Тое, што паляк ці француз даведваюцца пра сябе натуральным парадкам у сям'і ды школе, нам даводзілася вышукваць у неафіцыйнай, а часцяком і забароненай літаратуры, альбо чуць ад дасведчаных людзей на таемных сходках. Часопіс «Люстра дзён» рабіўся надзвычай натхнёна, што дыктавалася гэтай самай зачараванасцю. Яго гісторыя ўжо пераказвалася на радыё «Свабода», таму сёння мы толькі дапоўнім яе сведчаннем Сержука Сокалава Воюша. «Люстра дзён» – антысавецкі часопіс, самавыдавецкі, які друкаваў Сергей Дубавец. У рэдакцыйную калегію таксама ўваходзіў Вінцук Вячорка, вось яны ў дваіх, яны знайшлі мяне, які ўжо пісаў вершы, яны самі займаліся або прозай, або нейкімі ўспамінамі, нейкімі палітычнымі артыкуламі, а я больш як літаратар. Я далучыўся да гэтага кола, і мы пачалі выдаваць, акрамя таго, былі іншыя друкаваныя матэрыялы, якія мы і распаўсюджвалі ў цягніках, і падкідвалі ў паштовыя скрынкі. Гэта крышку іншая старонка, але гэта быў той пачатак, які прывёў да майстроўні нас, а потым і згуртаваў людзей. З Вінцуком Вячоркам мы былі знаёмыя некалькі гадоў да таго яшчэ са школы, а з Сокалавым Вінцук запазнаўся падчас вучобы на філфаку БДУ. Я думаю, што нормальныя беларусы яшчэ радня паміж сабой, яшчэ адзін другога адчуваюць. Да мяне падышоў Вінцук на філфаку. На маім курсе заўсёды і паўсюль па-беларуску размаўляў я адзін. Плюс я ўжо недзе выступаў з вершамі, напэўна, недзе адчувалася, што ёсць нешта большае, чым тое, што выносіцца на слухачоў. Ну, гэта былі самыя пачаткі маёй, так бы, літаратурнай дзейнасці беларускамоўнай. Бо я пачынаў пісаць і па-расейску, і па-беларуску ў школе, і так, і так. І ён падышоў до мене і сказав, треба наші вірш. Така фраза була. І не треба було ніяких тлумачень, все було якби зрозуміло, що значить наші вірші, які вірші наші, які не наші. І наступний раз я йому принес осторожно некілька віршів. І я зрозумів, що наші повинні бути ще більш радикальні, бо я принес осторожно вірші. Потім з'явилися і радикальні вірші, і він мені познайомив Сергієм Дивовцем, який на початку жив до полку, і з яким ми розмовляли ось про крати КПП. Ён там друкаваў часопіс, а мы прыносілі туды матэрыял. Як трэба было нешта пісаць во зараз у гэты момант, трэба было вести некуды ў бок, сабраць увесь свой талент, калі ён быў нейкі, і нешта напісаць. Яшчэ за год перад тым у нашу групу ўваходзіў Ігар Герменчук. Ужо калі стварылася майстроўня і Ігар вярнуўся з войска, ён далучыўся, дакладней, вярнуўся ў палітычную групу і далучыўся да майстроўні. Герменчук у той час, як я увайшоў у гэту групу, ён служыў у войску, у Архангельску, яго наймяночка была Архангел, адпаведна. І я ведаю, што каб ён не выпадаў з беларускага контэксту, каб ён не выпадаў з беларускага жыцця, Вінцук і Вячорка, і Сергей Дубавец, яму адсылалі беларускую прэсу, яны набывалі ўсё, што выдаецца ў Беларусі, пасылалі яму туды ў войска. Гэта цяпер, здаецца, ўсё так проста. Узяў там, імейлам адправіў, там яшчэ нешта. А тады ўсё гэта найперш каштавала грошы, студэнцкія грошы. Ніхто з іх не быў багатым, каб раскідацца. Плюс трэба было пасылку ці бандероль зрабіць. Адправіць. Я гэтаму делу не браў, але я ведаю, што гэта рабілася. І была пастаянная ўзаемная падтрымка адзін другога. Гэта было вельмі важна. Палітычная група існавала ў майстроўні і паралельна з майстроўняй часта гэта было проста адно аб'яднанне, бо ідэя нацыянальнага адраджэння і эўфарыя самаўсведамлення гэта лучыла ўсіх. Тым больш, што лідарам і ў групе, і ў майстроўні стаў адзін чалавек – Вінцук Вячорка. Я думаю, што гэта ў нейкім сэнсе было аўтаматычна. Па-першае, Вінцук быў добры прамоўца і тады, і цяпер. Па-другое, ягоная самаадукацыя – стояла на вельмі высокім узроўні і тады, і цяпер гэта апрача афіцыйнай адукацыі. Плюс ён, напэўна, мог больш даходліва выказаць тое, што мы думаем, можа быць, у нейкі больш прымальны спосаб тады для іншых. Хаця многія, я ведаю, што гэты спосаб не прымалі яго на выказванняў. Нехто баяўся радыкалізму, нехто баяўся нечага яшчэ. Для мяне лідарства Вінцука тлумачыцца найперш не асабістымі яго якасцямі, а тым, што ён рабіў у майстроўні ўсю каардынацыю. Я ўжо казаў, што там не было ані фіксаванага членства, ані фіксаваных абавязкаў. Гэта быў цалкам нефармальны рух. Але каб ён быў, каб усё круцілася і працавала, нехта мусіў гэта ўсё арганізоўваць, планаваць, дамаўляцца, шукаць магчымасці. Роля быццам не надта заўважная для астатніх, але вызначальная. Ты мог прыйсці або не прыйсці, ад гэтага парадак дня не змяняўся, і каб так было, каб ён не змяняўся, Вінцук не прыйсці не мог. З іншага боку, лідарствам Вінцука і ў майстроўні, і ў групе тлумачыцца тое, што мяжа гэтых двух утварэнняў часцяком знікала. Вось згадваецца мне такі момант, калі мы пашылі першы сцяг, наш сцяг, калі мы яго разгарнулі ў лесе. І калі мы ўсе склалі прысягу прысутныя прысвяціць сваё жыццё беларускай справе. Гэта было вогнішча ў лесе, мы заехалі туды на электрычцы. Я не магу лакалізаваць гэта месца, хутчэй за ўсё гэта скажа алей сушаб, дзе гэта было. 10-15 чалавек было. Ірына Круг была, Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, Арына Вячорка была, яна, дарэчы, пашыла той сцяг. Была мая першая жонка Алена, Запруцкі быў, напэўна. Я ўсіх не магу пералічыць, а памятаю саму гэту падзею, як мы ўпершыню разгарнулі сцяг і ўбачылі, як ён выглядае на вольным ветры. Гэта было не перадаць, гэта была ноч, гэта было вогнішча, гэта было цудоўна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Сокалаў-Воюш. Сяржук увесь час падкрэслівае, што фальклёрам дзейнасць майстроўні і нашай палітычнай групы не абмяжоўвалася. Ішла іншая праца. Мы складалі нейкія праграмы барацьбы нелегальнай. Гэта была легальная частка майстроўня. А мы складалі планы барацьбы нелегальна. Іншая справа, што рэалізаваць іх у той час было або вельмі складана, або амаль немагчыма, але гэта не азначае, што мы жылі толькі майстроўні. Гэта далёка было не ўсё. Мы выязджалі на Птыч пад Менскам, тады ўжо там далучаўся і Віктор Івашкевіч, адзін раз быў нават і Алесь Камоцкі з Касяй Камоцкай. І мы там проста жылі сваім беларускім жыццём, і таксама маглі да раніцы спяваць. І калі там з'яўляліся недзе побач нейкія іншыя вандроўныя групы, мы стараліся на іх паўплываць у беларускім сэнсе, і часам гэта удавалася. Сяржук згадвае найлепшы, на ягоную думку, перыяд існавання майстроўні і найбольш запамінальныя імпрэзы. Першыя гады былі зорныя, але іншыя гады, апошнія, былі таксама зорныя ў тым сэнсе, што людзі нармальныя, нашы, свядомыя людзі. Яны выйшлі, і гэта быў іншы зорны час. Юбілей Максима Богдановича. Памятаю, калі мы зрабілі вечарыну Богдановича на філфаку, недазволеную практычна вечарыну, але якую мы змаглі працягнуць, правесці. Быў юбілей Богдановича, і мы, ведаючы наперад, што будзе гэты юбілей, вырашылі да яго рыхтавацца. Той самы Сергей Запроцкі, тая самая Ірына Крук, яны сядзелі ў бібліятэцы, яны рыхтавалі. Трэба была п'еса, я напісаў п'есу пра Богдановіча. І вось напярэдадні мы развешылі аб'явы на каўпаку і афішу гэту дэканат сарваў. Чаму удзел бяруць? Это неправільная форма. Ну там літаральна зачэпкі, моўныя, усякія, розныя. І ўсё ішло да таго, што вечарына можа таксама ляснуць, таму што была афіцыйная вечарына падрыхтавана. Толькі мы ведаем, як адбываюцца афіцыйныя вечарыны. Выклікаюць некалькіх чалавек, якія ўмеюць чытаць вершы і кажуць, ты вывучыш гэты верш, ты вывучыш гэты верш. У нас так не было. У нас кожны мог вывучыць тое, што ён хацеў. І таму тое, што мы чыталі, ішло не ад таго, што ў Богдановіча юбілей, а ад таго, што мы любім Богдановіча. Гэта была вялікая розніца. У нас, вядома, дзякуючы таму, што дэканат зрываў некалькі разоў аб'яву, гэта дало магчымасць сабраць поўную залу народу, таму што людзі хацелі паглядзець, што ж там такое адбываецца. Напэўна, нехта пасля той вечарыны таксама зацікавіўся, можа быць, нехта далучыўся да нас. Пасля там выйшлі на вуліцу. Вялікі снег падае, трамваі не ідуць, тралейбусы не ідуць. А мы ведалі, што ў майстэрні Алеся Марачкіна збралася кампанія і нас там чакаюць. Мы тады прыйшлі, там быў Караткевіч. Караткевіч, дарэчы, чытаў там свае вершы, поўныя тэксты сваіх вершаў. Не тыя, што былі надрукаваны. Ён браў кніжку і проста дачытаў па памяці тое, што не пайшло ў друк. І часам нават нешта дапісаў гэта кніжку Алесі Марачкіна павінна быць дапісаная рукой Караткевіча. Усе купалі былі выдатныя, па-моему. Правальных не было. Наогул нічога правальнага ў майстроўні 100% не было. Мы не правальныя людзі. Мы людзі выйгрышныя. Само па сабе беларускае слова не можа быць правальным. А сказанае ў тых умовах, яно было толькі выйгрышным. Яно ніколі не было правальным. Нельга лічыць правальным і самае апошняе купалля 1985 году, пасля якога майстроўня трансфармавалася ў іншыя аб'яднанні і перастала існаваць. Ладзілася тое купалле на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне, дзе Сяржук збіраўся пачаць працаваць дырэктарам філіяла музея народнага паэта. Я не быў дырэктарам філіяла музея, я быў кандыдатам у дырэктары. А дырэктар мусіў сысці на пенсію, і я мусіў заняць ягонае месца. І мы вырашылі адсвяткаваць купалле ў Мікалаеўшчыне. Мы знайшлі месца адпаведнае, сабралася досыць шмат народу і пачалося купалле, як яно і павінна быць, вядома, са сваім палітычным падтэкстам, ён быў. Як безумоўна, і былі тыя, хто былі зацікаўленыя накрыць гэтую антысавецкую групу, антысавецкую кампанію. І мы святкавалі, але рэч у тым, што на наступны дзень у Рокуцёўшчыне адбывалася зноў жа свята Максіма Богдановіча, і мне трэба было там выступаць. І там у нас некалькі чалавек сышло адтуль раней, бо мы мусілі сесці на электрычку, даехаць да Менску і потым паехаць ужо ў бок Рокуцёўшчыны. І таму, як адбываўся сам забор людзей, як іх забіралі, як гэта ўсё было, у пастарунак, мяне там ужо не было на той момант. Вінтук Вячорка быў са мной, я не памятаю, хто яшчэ быў. У нас некалькі чалавек паехалі раней. А гэтых людзей усіх забралі, потым іх выпусцілі, а мяне звольнілі з працы. Але просто і мяне выгналі з працы, ўсё, я быў аштрафаваны. І гэта вот палітычная наша кола, якое мела сваю касу, дарэчы, часткова мой штраф быў аплочаны з гэтай касы. Безумоўна, складкі былі. У нас, як высветлілася, наканец, вось былі не толькі складкі, а былі выдаткі. Гэтыя выдаткі былі і разлічаныя на такія рэчы, на палітычныя, не на святкаванне купалі, не на быццё там дроваў ці чаго-небудзь яшчэ, я не ведаю. Не на набыццё нейкай ежы. Гэта кожны рабіў сам, набываў сам. Палітычнае кола канчаткова зліецца з астатнім народам пазней, калі з'явіцца канфедэрацыя беларускіх суполак і палітызуецца ўсё жыццё ў краіне. А да таго, у майстроўскія часы яно вырашала многія задачы аўтаномна. Ну і вядома, мы стараліся пашырыць палітычныя колы, і тады з'явіліся людзі з іншых месцаў, напрыклад, той жа самы ўзнік Алесь Беляцкі у Гомелі, які ўжо, можна сказаць, быў палітычна заангажаваны ў майстроўні. Хаця не быў на майстроўскіх акцыях, па-моему, ні на якіх, але гэта была сувязь, ужо сувязь пашыралася па Беларусі, і кола наша палітычна пашыралася. Такія людзі былі ў Новапалацку і ў іншых месцах, мы стараліся з імі знайсці кантакт. У што вылілася дзейнасць нашай палітычнай групы? Гэта вылілася ў канфедэрацыю беларускіх суполак, гэта вылілася наканец у выхадзе на дзяды і ў стварэнні народнага фронту. Сярод першых фронтаўцаў якраз майстроўцы адгралі не апошнюю ролю, і сярод тых, хто ламаў камуністычную сістэму, таксама майстроўцы не былі на апошніх месцах. У адрозненні ад нашых, напрыклад, украінскіх сябраў, з якімі мы трымалі сувязь, моладзю антысавецкай украінскай, яны недзе засталіся на перыферыі. А мы ўсё ж такі ўзялі на сябе адказнасць, мы пайшлі да канца. Крыху ідэалізаваць наша колішняе аб'яднанне ўласціва сёння многім майстроўцам. Усё ж гэта была маладосць, і яна супала з вялікім зрухам у беларускай гісторыі. І не проста супала, а была прадвеснем гэтага зруху, перабудовы, а пасля і незалежнасці. Як шмат людзей у Беларусі 30 гадоў таму марылі пра незалежнасць сваёй краіны ды рупіліся пра яе набліжэнне. Адзінкі, дзясяткі. Дзякуючы майстроўні мы можам казаць, што іх былі сотні і тысячы. А гэта галоўны аргумент, што незалежнасць не ўпала Беларусі з неба ці дасталася ў выніку распаду СССР. Мы тыя людзі з тых часоў, якія вядзём гэтую, ну, можа, за высокае слова барацьбу, мы маем грунт гэты нацыянальны пад нагамі. І таму любыя падзенні, непэўнасці сітуацыі, гэта нас не збівае з панталыку, гэта нас не бянтэжыць. Мы гатовыя былі да ўсяго, і мы сёння маем шмат больш, чым тое, на што мы спадзяваліся да гэтага часу. Бо мы спадзяваліся, што нашы дзеці яшчэ будуць працягваць нашу справу амаль у тым самым узроўні, ў якім мы былі. А гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Але наогул, калі б сённяшні час узяць, і калі б тыя самыя майстроўцы у тым самым узросце з'явіліся сёння, я думаю, што трох дзесяткаў чалавек дастаткова было б, каб ведаць, што рабіць за гэтай дыктатурай. Проста мы пастарэлі ўсе, а людзей з такім імпэтам не так ужо і шмат. На жаль, ёсць палітычна актыўныя людзі, але гэта не тыя людзі, якія былі ў той час. Я думаю, што сапраўды у сённяшніх умовах хапіла б некалькіх дзесяткаў майстроўцаў таго ўзросту, і можна было б звярнуць горы. Фальклор – гэта тое, што легальна дазваляла браць удзел у беларускім руху нават тым, хто не меў палітычных ідэй, але чалавек адраджаўся духова. Навіўся тым, кім ён мусіў бы быць па нараджэнню. І на сёння такі шлях, ён быў бы не лішні. Таму што цяпер ўжо з мовай такой праблемы, як тады была, цяпер такой праблемы велічэзнай з мовай няма, і на ёй, безумоўна, праблема не такая вялікая. А людзі, якія вот па духу былі тыя майстроў, такія у душы беларусы, ягоная існасць беларуская, вось яна можа выяўляцца, а ў чым яна цяпер можа выяўляцца? Ну, акція на площі – це все ж таки вже політична акція. Політичне вже у сьогоднішньому гучанні гэтага слова, зв'язане з функціонерами, протоколами, фінансуванням ды іншій професійної рутиною. Гэта ўсё прыходзіць пасля адраджэння, якое фармуе нашы беларускія душы. Прычым адраджэнне універсальнае. Тое, што рабіла майстроўня на масавых святах, было даступнае абсалютна ўсім – дарослым і дзецям, беларусам і небеларусам, вяскоўцу і месцічу, фізіку і лірыку. Культура, не разлічаная на прафесіяналаў, яна заўсёды ўлічвае ўсіх, бо перад ёй усе аматары, дакладней будзе сказаць «любіцелі». Набліжаюцца 30-е ўгодкі майстроўні. Сяржук Сокалаў Воюш мяркуе, што найлепей было б, як колісь, сабраць народ, разгарнуць беларускі сцяг і паўтарыць прысягу беларускай справе. Вось у такі спосаб, напэўна, магло б адбывацца святкаванне 30-годзя майстроўні пачатак. Ну, а потым ужо да раніцы святкаваць, безумоўна. І сустрэць сонца, як заўсёды. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Сокалаў Воюш. Вёў перадачу Сергей Дубавец.